اصطلاحی که برای شیعیان اعتقادی به کار می رود جعفری است. در این که چرا نام جعفری رو بر شیعیان اعتقادی به کار می برند دلیل واضح است. میگن اینها دارای فقه مستقل در مقابل چهار مکتب اهل سنت هستند و این فقه مستقل وامدار حضرت امام جعفر صادق است. لذا به اینو میگن شیعه جعفری. بلکه بحث از این هم بالاتر است. ما در تمام مبانی فکریمون اعم از فقه و غیر فقه وابسته و وامدار امام صادق علیه السلام هستیم.